ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद छे अध्याय 16 अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। चर्चित विषय है भागवत धर्म, भागवत धर्म और सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते हैं, परंतु वास्तव में विरुद्ध धर्म है। तो भागवत धर्म कौन सा धर्म है जो भगवान के संबंध में है? सब कुछ जो है भगवान से संबंधित है, क्योंकि भगवान शब्द का यही परिभाषा है। हम सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ भगवान से आते हैं और सब कुछ भगवान से नियंत्रित होते हैं। तो किसी चीज, किसी व्यक्ति, किसी जीव, किसी विषय नहीं है और नहीं हो सकते हैं जगत के अंदर या जगत के बाहर जो भगवत संबंधित नहीं है। परंतु भगवत धर्म का मतलब स्वीकार करना कि मैं भगवान का दास हूं और इनकी सेवा करने चाहिए। भगवत धर्म का एक और अर्थ है, एक ही अर्थ है, थोड़ा भिन्न दृष्टिकोण से, वो धर्म जो भागवतों अर्थात भगवान के भक्तों पालन करते हैं, और वो भागवत धर्म है। अहैतु की अप्रतिहता, अहैतु की का मतलब उसका एक ही हेतु है भगवत प्रेम। भक्तों भगवान की सेवा करते हैं प्रेम से, कृष्ण प्रेम से प्रेरित होने से, और उस सेवा में कभी भी जो भी विघ्न होते हैं तो वे कभी भी, शुद्ध भक्तों कभी भी उनकी सेवा बंद नहीं करते हैं और सदैव चिरकाल में वे सेवा करते हैं। तो यही भगवत धर्म है और वास्तव में यही धर्म है, क्योंकि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते हैं वो अधर्म है अथवा अपूर्ण धर्म है। जैसे एक शब्द है सद्गुरु, परंतु गुरु यदि असत हो अथवा सत नहीं हो तो गुरु नहीं हो सकता। तो गुरु का मतलब सद्गुरु, परंतु चूंकि संसार में बहुत है जो केवल गुरुगिरी करते हैं परंतु धोखाबाज, इसलिए वो सद्गुरु बोलना है वो जिससे हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति वास्तव गुरु है, ढोंगी गुरु, ढोंगी तथा कथित गुरु नहीं है। परंतु क्या है वो ढोंगी भी ऐसे सद्गुरु का नाम से संबोधित होते। तो इस प्रकार भागवत धर्म ही धर्म है, परंतु चूंकि संसार में बहुत कुछ चलते है जो वास्तव धर्म नहीं है या अपूर्ण धर्म है, इसलिए भागवत धर्म ऐसे कहना है जिससे हम समझ सकते कि जब हम इस धर्म के बारे में बोलते हैं हम वो सब अधर्म उपधर्म अपधर्म भ्रमित धर्म ये सब अपूर्ण धर्म ये सब तथाकथित धर्मों के बारे में नहीं कहते हैं, हम वास्तव धर्म के बारे में कहते हैं। और भागवत धर्म है केवल नहीं भगवान की सेवा, वो अहैतु की अप्रतिहता होना चाहिए। कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति, ये सब पूर्ण भागवत धर्म नहीं है। तो धर्म के बारे में संसार में बहुत भूल धारणा है। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है भागवत धर्म स्थापन करना, और स्थापन करने के लिए पहले समझना चाहिए भगवान कौन है। यदि हम भागवत धर्म करेंगे या भागवत धर्म के बारे में चर्चा करेंगे तो पहले समझना चाहिए भगवान कौन है। तो श्रीमद् भागवत का आरंभ में स्थापित है ओम नमो भागवते वासुदेवाय। कौन है भगवान? इंद्र चंद्र वायु ब्रह्मा शिव आप में नहीं, भगवान है वासुदेव। वासुदेव शब्द का एक अर्थ है जो सर्वव्यापी है। श्रीमद् भागवत में कि वासुदेव सर्वव्यापी है और वे वासुदेव देवकी पुत्र भी है, अथवा वो देवकी पुत्र रूप भगवान विषय समझने में चरम स्तर है वो भी स्थापित है। तो वो भगवान कौन है उनके वो पहले श्लोक में पूरा श्रीमद् भागवत का विचार भगवान के बारे में संकलित है, जन्माद्यस्य यतः इत्यादि श्लोक में। और श्रीमद् भागवत का द्वितीय श्लोक में कि ये धर्म सत्यं परं धीमहि परम सत्य भगवान वासुदेव के ऊपर ध्यान करना, तो ये धर्म है, ये परम धर्म है। और सब कुछ जो धर्म का नाम है चलते वास्तव धर्म नहीं है, तो ये तथ्य स्थापित है धर्म प्रोजित कैतव अत्र। यहां पर इस श्रीमद् भागवत में कैतव धर्म अर्थात सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते परंतु पूर्ण भागवत धर्म नहीं है, यहां से निकाल गए हैं। तो धर्म स्थापन में या किसी विषय स्थापन करने में तो वो विषय या वस्तु क्या है उसको वर्णन करना है, और साथ साथ जो वो नहीं है उसको भी वर्णित होते हैं। तो क्या है गाय? वो एक पशु है, पशु है तो सांप नहीं है, कीट कृमि नहीं है, पक्षी नहीं है, पेड़ नहीं है, मकान नहीं है, पशु है। तो किस प्रकार पशु? तो दो श्रृंग है और दूध भी देते हैं, तो वह क्या है? महिष नहीं है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसको, ककुष्ठ संस्कृत में क्या है वो, दैट हम्प ऑन द बैक ऑफ द काउ, क्या बोलते हैं, खुन, कुंडा, कुंडा, कुंडा। तो वो एक लक्षण है जो महिष का नहीं है। तो इस प्रकार एकदम बराबर वर्णन करने में वो वस्तु क्या है और वो क्या नहीं है, ये सब वर्णित होना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान कौन है, तो इस विषय समझने के लिए पहले समझना चाहिए भगवान कैसे भगवान है। तो अलग अलग मत है, इंद्र भगवान है, शिव भगवान है, सब भगवान है, नया भगवान है, शिरडी महाराष्ट्र उसमें नया भगवान है, बहुत है भारत में नया नया भगवान। परंतु हम बोलते हैं कृष्ण भगवान है। तो क्या है, एक मत, अनेक मत है। और यदि हम सिद्धांत समझ नहीं समझते तो हमारे सिद्धांत होगा जोतो मत तोतो पत। तो कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान है, कुछ लोग बोलते हैं इंद्र भगवान है, कुछ लोग बोलते हैं सब लोग भगवान है, कुछ लोग बोलते हैं कोई भी भगवान नहीं है। तो यदि हमारी कोई पद्धति नहीं है स्थापन करना कौन है भगवान, तो हमारा सिद्धांत जोतो मत तोतो पत ऐसे होना चाहिए कि ये मेरा मत है तो वो तुम्हारा मत है, तो कौन सा सही है, तो कैसे स्थापन करने की वो मेरा मत तुम्हारा मत से श्रेष्ठ है। तो यदि कोई पद्धति नहीं है तो केवल मत रहेगा और इसमें सिद्धांत निष्कर्ष करना संभव नहीं है। तो श्रीमद् भागवत है वो शास्त्र जिसमें भगवान शब्द की पूरी परिभाषा मिलती है। और श्रीमद् भागवत का प्रमाण के अनुसार श्रील जीव गोस्वामी उनके भागवत संदर्भ जिसमें छह संदर्भ है और सब सम्मिलित भागवत संदर्भ बोलते हैं, तो श्रीमद् भागवत का प्रमाण पूरा विश्लेषण करके सत सिद्धांत, पूर्ण सिद्धांत, अजय सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि कृष्णस्थु भगवान स्वयं वो भगवत में है, कृष्णस्थु भगवान स्वयं। तो कैसे ये सिद्धांत कृष्णस्थु भगवान स्वयं संपूर्ण सत्य है और सब अन्य सिद्धांत तो सिद्धांत नहीं है श्री भागवत संदर्भ में। श्रीमद् भागवत का प्रमाण के अनुसार श्रील जीव गोस्वामी स्थापित किया है। तो ये तीन चार श्लोकों में भागवत धर्म के बारे में चर्चा है। तो क्या है भागवत धर्म और क्या नहीं है भागवत धर्म, बहुत कुछ धर्म के बारे में चलते हैं इस संसार में, इस श्लोक में और सब कुछ जो धर्म का नाम है चलते इस संसार में, वो सब की अपूर्णता स्थापना है। भागवत धर्म का अन्य नाम है प्रेम, भागवत प्रेम। प्रेम का मतलब भागवत प्रेम। प्रेम शा इस भौतिक संसार में स्त्री पुरुष में वो संबंध जो है उसको प्रेम कहना ठीक नहीं है। प्रेम का मतलब कृष्णेन्द्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेमना, वो प्रेम जो कृष्ण जिसका लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, वो प्रेम बोलते हैं। और वो निर्मल है क्योंकि उसमें कुछ स्वार्थ या इंद्रिय तृप्ति का विचार नहीं है। अतेन्द्रिय तृप्ति वंछा तारे बोले काम। तो जो धर्म जिसमें स्पष्ट धारणा नहीं है भगवान कौन है, जीव कौन है, दोनों में क्या संबंध है, जीव का कार्य, जीव का क्या कर्तव्य है, तो उस प्रकार का धर्म है जिसमें ये संबंध ज्ञान नहीं है और अभिधेय ज्ञान नहीं है। तो क्या करना है, हमें क्या करना है जिससे भगवान प्रसन्न होंगे? तो वो सब धर्म जिसमें ये संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान स्पष्ट नहीं हो, तो उसमें प्रेम का परिणाम होते हैं हिंसा। और इसलिए हम देखते हैं अलग अलग धर्मों में हिंसा प्रतिहिंसा होती है, क्योंकि वो सब धर्म का आधार है हिंसा, भगवत प्रेम नहीं। वो प्रेम प्रेम सब बोलते हैं परंतु उसमें हिंसा भी है। इस भौतिक संसार में भगवत धर्म का ज्ञान का अभाव से सब लोग प्रेम का अन्वेषण करते हैं भौतिक संबंधों से, पुरुष नारी संबंध में प्रेम का अन्वेषण हिंसा है। वो पुरुष जो है नारी को शोषण करने चाहते हैं और नारी और प्रेम का नाम है पुरुष को शोषण करने चाहते हैं। दोनों आतेन्द्रिय तृप्ति वंचा करते हैं, इसलिए ये सब काम बोलते हैं। तो इसलिए ये सब धर्म है, ऐसी धारणा है कि केवल हमारे संप्रदाय के लोग भगवत कृपा पात्र है और सभी लोग तो चिरकाल में नरक जाएंगे भगवान का आशीर्वाद से, और वहां से उद्धार होना तो संभव नहीं है। तो ये हिंसा है क्योंकि उसमें इच्छा है कि जो हमारे दल में नहीं है तो वे भगवान से पूर्ण कष्ट चिरकाल में मिलेंगे, तो भगवान उनके बच्चे को सब जीव को ऐसे द्वेष नहीं करते, परंतु जो भागवत प्रेम का नाम में दूसरों को द्वेष करते हैं वे चाहते हैं कि सब जो हमारे शत्रु है तो सब भगवान की कृपा से, क्योंकि हम भगवान के लोग हैं, तो सब भगवान की कृपा, भगवान की कृपा से भगवान हमारे सब क्षत्रियों को इतना सा कष्ट देंगे और उससे हमारा स्वर्गवास सुखी होगा। हम ऊपर से नीचे देखेंगे कैसे ये सब लोग पूर्ण यंत्रणा मिलती है और फिर हम सुखी होंगे। तो ये मेरी कल्पना नहीं है, तो क्रिश्चियन धर्म में था ऐसा विश्वास, काल्पनिक विश्वास। तो भागवत धर्म पूर्ण रूप से ये सब हिंसा से मुक्त है, उसमें केवल प्रेम है। तो वो प्रेम क्या है तो उसको भी अच्छी तरह समझना चाहिए। भगवान उनका प्रेम से बद्ध जीवों को हिंसा मिश्रित धर्म प्रदान करते, विचित्र है ना, यह आश्चर्य की बात है। भगवान बद्ध जीवों का प्रेम से उनको हिंसा मिश्रित धर्म देते, क्योंकि हिंसा के अलावा वे कुछ भी नहीं जानते, और जिससे वे धीरे धीरे धर्म पथ में आ सकते हैं। इसलिए भगवान बद्ध जीवों को ऐसी पद्धति देते हैं जिससे वे हिंसा प्रवृत्ति से धीरे धीरे मुक्त हो सकते। इसलिए शास्त्र में ऐसी विधि है पशु हत्या का। तो पशु हत्या तो हिंसा का फल है। तो भगवान जानते हैं कि यदि हम पूर्ण हिंसा बंद करेंगे तो कोई भी प्रस्तुत नहीं है तुरंत इस भागवत धर्म ग्रहण करने के लिए। इसलिए उनको बताना है कि यही धर्म है। तो केवल एक बार, एक मास में एक बार अमावस्या रात को शास्त्र विधि के अनुसार एक पशु की हत्या करो। तो शास्त्र का उद्देश्य नहीं है पशु हत्या का अनुमोदन करना, उद्देश्य है कि लोग जिनकी आसक्ति है पशु हत्या करने का और मांस खाने के लिए, तो जिससे कुछ नियंत्रण होगा, जिससे वे मास में 30 दिन पशु हत्या नहीं करेंगे, एक दिन करेंगे। और उस समय भी ऐसे मंत्र कहने है कि मैं अभी तुम्हारी हत्या करती हूं और अगला, मेरे अगला जन्म में तुम मुझको हत्या करेगा, जिससे वो मूर्ख लोग कि बुद्धि जागृत हो सकती कि एक्चुअली ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जितना परेशान मैं देता हूं इस पशु को तो इतना सा मैं अगला जन्म में भोग करूंगा। तो ये सब वैदिक गुप्त रहस्य है, गुप्त उद्देश्य है। तो लोग कहेंगे नहीं ये धर्म है, धर्म है पशु हत्या करना चाहिए, शास्त्र में ऐसा लायक है तो ऐसा करना है, तो ऐसे करना है शास्त्र में विधि है तो ऐसे करना है, किस प्रकार के लोग के लिए ऐसा आदेश है, तो तामगुणी लोग, तो इसलिए यही सब समझना चाहिए कि सब कुछ जो शास्त्र में है तो सब बद्ध जीवों का कल्याण के लिए है, लेकिन सब कुछ तो परम धर्म नहीं है। और बहुत कुछ जो धर्म है तो पूर्ण धर्म भागवत धर्म का विचार में वो वास्तव में तो धर्म नहीं है, वो धर्म का नाम में चलते ही क्योंकि वो धर्मांश साक्षात भागवत प्रणीत, वो भगवान से प्रदत्त है, परंतु भगवान का क्या उद्देश्य है इसको समझना चाहिए। और ये सब चर्चा है, विचार है, विमर्श है इस श्रीमद् भागवत में। तो श्रील प्रभुपाद विशेषकर इनकी पुस्तक के ऊपर बहुत जोर देते कि उनके शिष्यों का उनकी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, उनकी पुस्तकें के अनुसार प्रचार करना चाहिए और उनकी पुस्तकें का विपुल वितरण होना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान जो श्रीमद् भागवत में है जो श्रील प्रभुपाद हमको दिया है तो बद्ध जीवों असंख्य जन्मों में नहीं मिला, और इसलिए शुद्ध भागवत धर्म के बारे में उनकी कुछ धारणा नहीं है। तो श्रीमद् भागवत की वाणी श्रवण करने से जीवों का जीवन में क्रांति आ जाएगा, इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया है तन वाग, वो क्या है वाग विसर्गो, क्या है वो श्लोक, पहला लाइन क्या है तद वाग विसर्गो जनता विप्लवो, हाँ वो ही शब्द है तद वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबधव्यत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। श्रीमद् भागवत इतना महत्वपूर्ण है, विशेषकर आधुनिक समाज के लिए, क्योंकि जनथग अर्थात पापिष्ट जनता में विप्लव क्रांति होगा इस श्रीमद् भागवत से। प्रति श्लोक का गहरा अर्थ अबधव्यात्यपि, उसमें कुछ वैकारणिक पतंजलि का विचार से कुछ वैकारणिक त्रुटि होते हुए भी इस श्रीमद् भागवत का प्रति श्लोक में भगवान और भागवत धर्म स्थापित है। प्रति श्लोक में भगवान अनंत भगवान की अनंत महिमा की अनंत प्रशंसा होती है, इसलिए जो वास्तव साधु है इस भागवत श्रवण करते हैं प्रचार करते हैं और हृदयंगम करते हैं। श्रीमद् भागवत का विषय है भागवत धर्म, और इसलिए हमें श्रृणवंती गायंती गृणंती इस प्रकार, जैसे शील प्रभुपाद का वचन में श्रीमद् भागवतम हमारा प्राण बनना चाहिए। भागवत धर्म ही प्राण है, जीव प्राणी बोलते है, प्राणी का प्राण है भागवत धर्म, और भागवत धर्म है श्रीमद् भागवत का विषय। हरे कृष्ण। पूछना। क्या अंतर है? तो भागवत में भी कहते हैं कि जो भागवत धर्म पालन नहीं करते तो नरक जाते, तो वास्तव में अभी भी नरक में है, उनकी बुद्धि नरकीय है। जो पशु हत्या कर सकते है, जो बिना कारण से पशु का मांस खाते है, उनकी बुद्धि से ही ऑलरेडी नरक में है। परंतु कि नरक से उद्धार नहीं है, वो भागवत का सिद्धांत नहीं है, वो पार्थक्य है। इस पूरा जगत नरक जैसे है, नरक स्वर्ग, नरक खराब है, स्वर्ग अच्छा है, ये भौतिक भोग विलासियों का विचार है, और भक्तों का विचार है जिस जगह में भगवत धर्म नहीं है वो जगह नरक है। भौतिक जगत प्रतिकूल है, घृण्य है, क्योंकि यहां पर भागवत धर्म तो नहीं है। यदि भागवत धर्म पालित होते हैं तो संसार में वो वैकुंठ होते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर ऐसे कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करना आवश्यक नहीं है, जहां जहां भक्तजन हरि कीर्तन करते हैं, हरि कथा कहते हैं, हरि सेवा करते हैं, तो वो स्थान वैकुंठ है। और तीर्थ स्थान में भी यदि यही सब नहीं करना है तो हम इतने सा कल्याण नहीं मिलते हैं, भगवत भक्तों की संगति से अन्यत्र। तो यही सब भक्ति रहस्य है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।